بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف حفظه الله، وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. متوم صلى الله عليه وسلم amewekea umati wake wajibu na kuwajibisha kukataza munkar ili ipatikane kwa kukataza huko ipatikane maaruf mambo ambayo anayapenda Allah na mtume wake. قال فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره. إكيوا كتاز منكر إتلزميش جنب أمبالو نبايا زيد كلك منكر هو وأبغض إلى رسول إلى الله ورسوله na jambo ambalo litamchukiza zaidi Allah na mtume wake, hapo haifai kukataza munkari huo. Ikiwa ule munkar kukataza itapelekea munkari mkubwa zaidi na mbaya zaidi, itakuwa hapo haifai kukataza munkari huo. Qala wa in kana Allah yubghidhuhu wa yamqutu ahlahu, hata kama Allah anauchukia huo munkar na kuchukia watu wake. Kala wa hadha kal inkari ala almuluk walwulati bilkhuruji alayhim, na hii ni kama kuwakataza hao wafalme na viongozi kwa kutoka juu yao, kutoka katika taa yao. Fa innahu asasu kulli sharrin wa fitnatin ila akhir ad-dahr, kwani huo ndio msingi wa kila shari na fitna mpaka mwisho wa dunia. Wanafanya munkar, kwa hiyo kukataza munkar hapo, munkar wanaofanya hawa viongozi, kukataza huo munkar kutasababisha jambo baya zaidi, kutasababisha munkar mkubwa zaidi kuliko huo wanaofanya wao. Hapo haifai kuondoa munkar huo. Qala wa man taammala ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل. أنا فكريا ينوجيري جو يو إسلام كتك فتنة كوبا نندوغو رآها من إضاعة هذا الأصل. أتاونا فتنة هزو نكو سباب يكوبوتيزا مسنجيهو وعدم الصبر على منكر na kutosubiri juu ya munkar. Fatalaba izalatahu, akataka kuondoa munkari huo. Fatawallada minhu ma huwa akbaru minhu, ikazalikana kwa kuondosha huko munkari ambao ni mkubwa zaidi kuliko huo. Sawa sawa. Wakad kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yara bimakkata akbara almunkarat wala yastati'u taghyiraha, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akiona kule Makka munkarati kubwa zaidi na hawezi kuzibadilisha. Bal lamma fataha Allahu Makka wasarat dara islam, bali alipofungua Allah, alipofungua mji wa Makka ukawa ni mji wa Uislam, azama ala taghyiri albayti wa raddihi ala qawaid Ibrahim, aliazimia kuibadilisha al-Kaaba na kuirudisha katika misingi ile ya Ibrahim. Wa mana'ahu min dhalika ma'a qudratihi alayhi khashyatu wuqu'i ma huwa a'dhamu minhu, sababu ile al-Kaaba walitia masanamu washirikina mle ndani, akataka kuibadilisha na kuirudisha katika misingi ya Ibrahim, lakini lilimzuia kufanya hivyo pamoja na kwamba ana uwezo. Ilimzuia khashyatu wuqu'i ma huwa a'dhamu minhu, kuogopea kutokea jambo kubwa kuliko hilo. Min adami ihtimali quraishi lidhalik, kwa kutoweza kuvumilia wale makureishi hilo wasingeweza kuvumilia kwamba Kaaba mtume ameivunja anaijenga tena kwa sababu waliichafua makureishi hilo wasingeweza kuvumilia liqurbi ahdihim bil islam kwa ukaribu wa zama zao za kuslimu wa kaunihim hadithi ahdin bikufrin na kuwa wao ni wapya yani wameingia karibuni katika Uislamu walikuwa ni makafiri kwa wasingeweza kukubali hilo mtume sallam akawaacha kubadilisha hiyo Kaaba akaiwacha katika misingi ile hiyo hiyo iliyojengwa lakini vinginevyo makureishi waliichafua Kaaba wakatia masanamu zaidi ya 300 kule ndani kwa hiyo huo ni munkar sasa mtume akajaribu yani akaazimia kuibadilisha lakini akawacha kwa sababu munkar utakaotokea ni mkubwa zaidi walihadha lam ya'dhan fil inkari 'ala al-umara'i bil yadi kwa hiyo mtume sallam hakuruhusu kuwakataza viongozi kwa mkono lima yatarattabu alayhi min wuqu'i ma huwa a'dhamu minhu kwa sababu yatakayopatikana kwa hilo kutokea mambo makubwa kuliko hilo fa inkarul munkari arba'u darajat kukataza munkar kuna daraja 4 mara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان هذا كوندوشا منكر كنا درجة أنه الأولى أن يزول ويخلفه ضده نكوندوكا منكر نكوى بدلياك كنيومة منكر أمبوني معروف درجة كوانزا نكوندوكا لمنكر ويخلفه ضده ikawa badali yake ni kinyume cha munkari huo athani ya daraja ya pili an yaqilla wa illa miyazul jumla ni kupungua ule munkar hata usipoondoka wote kwa jumla ni kupungua hiyo ni daraja ya pili athalitha daraja ya tatu an yakhlufahu ma huwa mithluhu ni kuwa badali yake munkar kama huo mfano wake an yakhlufahu ma huwa mithluhu ni kuwa badali ya huo munkar mfano wake munkar kama huo arabia an yakhlufahu ma huwa sharrun minhu daraja ya nne ni kukaa badali ya munkar jambo ambalo ni ovu kuliko munkari huo hapo ndiyo haifai kuondosha munkari huo kama kutakuja shari na munkari mkubwa zaidi kuliko huo قال منازعة السلطان باب الفتن العظام على أهل الإسلام وبينغ وفلم أو كمبينغ مفلم نملانغ وفتنة كبوة كوا إسلام كمبينغ مفلم نكم خالف مفلم نملانغ وفتنة كبوة كوا إسلام قال ومن تأمل الفتن العظام والطوام الكبار التي وقعت على أهل الإسلام وجدها إنما تصدر عن هذه الحمأة وهي منازعة أهل السلطان التي لا يتأتى منها خير قط أنا فكرية فتنة كبوة نبلا كبوة زلزو توكيا كوا إسلام أتباتا كوامبا هزو زوتزنا توكيا عن هذه الحمأة kutokana na ndoto hii mbaya wahia munazaatu ahli sultan ni kuwapinga hawa viongozi alati la yataata minha khairun qattu ambapo haiji kabisa khairi kuwapinga viongozi na kuwakanusha viongozi hakuna khairi ndani yake katika jambo hilo kwa hiyo balaa kubwa zilizotokea kwa waislamu zinatokana na jambo hili baya jambo hili kali la kujaribu kuwapinga viongozi walidhalik fal ulama wa rahmatullahi alayhim dhakaru shuruta allati yanbaghi an tatawaffara kwa hiyo maulama Allah warhamu wametaja masharti ambayo lazima yakamilike kama fi hadithi an-nabi sallallahu alayhi wasallam في مسألة الخروج على الولاة katika masala ya kutoka katika taa ya viongozi maulama wameweka masharti kadhaa. Sharti ya kwanza, illa antara kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhan, isipokuwa mkiona ukafiri wa wazi wa hao viongozi, mkiona ukafiri wa wazi ambapo nyinyi mna dalili kwa Allah kwamba huyu kiongozi aliyekuwa Muislamu sasa ni kafiri. Illa an tarau faja'alaha manutatan birru'ya la bilwahmi wala bitakhmin wala bidhanni wala binnaqli, isipokuwa mkiona kwa huyo kiongozi, faja'alaha akajalia hilo, manutatan birru'ya ni lenye kuwekewa sharti ya kuona, wamemuona huyo kiongozi aliyekuwa Muislamu sasa ni kafiri, ukafiri wa wazi, sio kwa kudhania dhania, sio ukafiri wa kudhania dhania, ni ukafiri wa wazi. Wala binnakli, wala kwa kunukuu maneno ya watu, yani ma yashiu baina nasi mathalan bighairi haqqin, yanayotangaa baina ya watu kwa mfano bila ya haki. Wamuone hasa, lianna kathiran minan nas yatakallamun ala ruusi almanabir wayaktubun la yataharrazun, sababu watu wengi wanazungumza katika manabir, wanaandika, hawajilindi. Wayuhayijuna al-amma, wanawahamasisha watu wa kawaida. Wanawahamasisha nini? Kutoka katika taa ya viongozi. Wa maalumun anna al-ammiya innama summiya ammiyan min al-ama, inajulikana kwamba ami, mtu huyu wa kawaida ambaye hajasoma, ameitwa ami min al-ama, kutokana na upofu. Ni kama kipofu, hajui lolote. Yani huyu ami hajui lolote, analoambiwa anafuata tu. Kwa hiyo watu wengi wanazungumza na kuharikisha watu na kuhamasisha watu watoke katika taa ya viongozi, hasa hasa hawa awamu. Falawamu la yadruna shay'an wala yafqahun, hao awamu, watu wa kawaida ambao si wasomi, hawajui lolote wala hawana ilmu yoyote. Wa idha mfalatat zimamuhum fa innahum yatuna bitawam, wa idha mfalatat zimamuhum fa innahum yatuna bitawam, ikiponyoka ile kamba yao, hapo sasa wataleta mabalaa makubwa hao awamu. Kwa hiyo awamu ndio wanaopelekwa vibaya, awamu ndio wanaopotezwa na duatu dhalala, wale walinganizi wa upotevu wanawalenga sana hawa awamu, watu wasiosoma, na kuwachukua kwa sababu hawajui lolote, watu wasiosoma, wao wanafuata tu mtu akisema, akizungumza, halas moja kwa moja wanamfuata, huyu ndio mwenyewe, huyu ndio wa kufuatwa, huyu ndio amiri wetu, sababu hawajui lolote, hawajui lolote. Yule tena yule ndio mwana wa chuoni mkubwa yule, kumbe anawapoteza wao wenyewe, hawajui wala hawajitambui. Watarau ala aljamai illa antarau ala aljamai, sio illa antara, illa antarau, isipokuwa mkiona. Qala wa hadha alkufru yakunu mujma'an ala takfiri bihi, ukafiri huu unakuwa ni wenye kuwafikiana kumkufurisha, watu wamewafikiana kumkufurisha huyo kiongozi. Yani laysa bikufri ta'wili mathal, si ukafiri wa ta'wili kwa mfano. Lianna alulama atanaza'u fi kathiri min alumur, sababu maulama wamekhtalifiana katika mambo mengi. Wa innama yakunu kufran dhahiran, huo wa kiongozi uwe ni ukafiri wa dhahir, si ukafiri wa maneno maneno tu na kufanya ta'wil, kwa sababu amefanya hivi basi ni kafiri. Bihaithu la yaltabisu, kwa namna ambapo hautatizi ukafiri huo wa dhahir. Wabawahan yani dhahiran wabadiyan, ukafiri wa dhahiri wa huyo kiongozi. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. Madhumuni yake ni kwamba haifai kutoka katika toa ya viongozi muda wa kwamba vitendo vyao vina ihtamil na kuwezekana ta'wil, kufanyiwa ta'wil na kuwapa udhuru. Ikiwa vitendo vyao hivyo viovu vinawezekana kufanyiwa ta'wil na kupewa udhuru, basi pia watu wasitoke. Lazima iwe ni uwazi ukafiri wao, si wa kufanyiwa ta'wil. Thumma qala indakum illa an tarau كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال عندكم يعني لا بد أن يكون البرهان عندكم أنتم لا على حسب الظن الغالب الذي يتأتى من سماع كثير من الناس. أسمع كيشا كسمع عندكم أنا ما نشا قمبا لازم هي دليل عندكم أنتم نينينيني si kwa kiasi cha dhanna yenye nguvu tu ambayo yataata inawezekana min samai kathiri minan nas kwa kuwasikia watu wengi yatawatauna ala makulati biainihi watu wanaowafikiana maneno hayo hayo dhati yake iwe hiyo dalili ukafiri wake nyinyi mna dalili nyinyi sio kusikia watu tu. Qalu wa hadhihi shurutu ينبغي أن تتوفر كلها مشتهان لزيمة يكملك يوتي ثم ضموا إليها شرطا آخر كيش معلماء وكاونجزي شرط نينجين فقالوا لابد من امتلاك العدة لزيمة كملك سلاها سيما نتاكا كموندوه لنفلم pamoja مشتهاي لزيمة موهم نسلاها silaha ambazo yeye hana wala hana jeshi lenye silaha hizo. La budda min imtilaki al-udda, lazima mmiliki silaha. Yani hatta law ra'aita kufran bawahan indaka fihi min Allahi burhan la budda an tamtalika al-udda. Hata law ukiona ukafiri wa wazi wewe kwa Allah una burhan una dalili, pia lazima umiliki uwezo na silaha za kuweza kumuondoa bila kumwagaji wa damu. Umemuondoa na wewe una masilaha makubwa, yeye hana, hana jeshi lolote. Hili ni sharti jingine la kuweza kumuondoa huyo kiongozi ambaye alikuwa ni Muislamu mkaona amekufuru. Haitoshi hiyo, hiyo kumuona kwamba amekufuru yule kiongozi pia haitoshi, lazima muwe na silaha. Walidhalik qala Sheikh As-Salih Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen ibn Uthaymeen rahimahullah takhruju bisikkin al-matbakh wa 'asa ar-ra'i yani tuthiru al-fawla wa tuhdithu al-mihna. Wewe unatoka na kisu cha jikoni na fimbo ya mchungaji mbuzi, halafu wewe unahamasisha fujo na kuzua na kuzusha mtihani mkubwa. Huna silaha yoyote huna silaha yoyote, wataka kumuondoa Basharul Asad, huna silaha yoyote, wewe una mawe tu. Palestina wana mawe tu, warusha mawe tu, una visu vya kukatia vitunguu, wewe wataka kumuondoa mfalme? Wewe mwenzako wana masilaha, wana maskadi, wewe una kisu? La hawla wala quwwata illa billah. Qala wala yastafidu min hadha fi an-nihaya illa ahlul kufri min ahli al-kitab al-mutarabbisin wa min ghayrihim min al-almaniyin wash-shuyu'iyyin. Hawapati faida hivyo, hatimaye hawapati faida isipokuwa makafiri ambao ni ahlul kitab, wenye kungojelea balaa kwa Waislamu. Wa min ghairihim, na wasio kwa hao ahlul kitab, min al-almaniyin wash-shuyu'iyyin. Almaniyin ni wale wanaopanua dini na daula, shuyu'iyyin wale makomunisti wale. Kwa hiyo uwezo lazima, uwezo lazima kama wanataka kumuondoa huyo kiongozi kafiri lazima wawe na uwezo kamili, wawezi kumuondoa ambapo ye hana uwezo. Kala turiduna antasira biladul muslimina liman, imnataka iwe miji ya Kiislamu au nchi za Kiislamu ziwe ni za nani? Lihaulai, ziwe za hawa. Lan tatamallaku hinaidhin shay'a, hamtamiliki hapo kitu chochote. Wa innama hulaika hunalika man yatarabbasu min ajli an yathiba ala alkarasi, sipokuwa kuna watu ambao wanangojea kuwa wapande, wapande katika viti, wao wao ni ndio maraisi. Wa amma antum falan tatahassalu ala shay'in wattarikhu shahid, yenye hamtapata lolote na tarehe, historia ni shahidi. Attarikhu shahidun ala fi'li al-ikhwani al-muslimin fi Sudan, historia ni shahidi kwa vitendo vya hao ikhwanu al-muslimun, muslim brotherhood kule Sudani. Dhayya'u al-januba, wamepoteza ile kusini mwa Sudani, wameipoteza, hawakupata lolote. Ikhwanu al-muslimun si kikundi cha, si chama cha kidini, ni chama cha kisiasa. Wanataka uongozi wa nchi, sio kwamba ni viongozi wa dini, hawana dini, bali ni wapingaji, ni wapingaji wakubwa wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni wapingaji wakubwa wa Qur'an kabla ya sunna. Na hawajapata lolote tangu waanzishe kikundi chao, hawajapata lolote. Qala wa kadhalika ala ma fa'ala as-salafiyun al-harakiyun fil Jazair, vile vile walioyafanya salafiyun al-harakiyun kule Jazair, Algeria. Salati dhima'u anharan, damu zilitirizika mito, mito ya damu. Wa mazalat atharu alfitna qaima, bado athari za fitna zipo kule Algeria. Kwa sababu ya nini? Kutoka katika taa ya kiongozi wao, waliacha mafundisho ya Allah, mafundisho ya Mtume wa sallam, nasaha za maulama, wakaziwacha wale wa Jazair, wakatoka katika taa ya mfalme wao, wakachinjwa kama kuku, wakauawa na marisasi kama wadudu wa Algeria. Sababu gani? Wameacha mafundisho ya Allah, mafundisho ya Mtume wa sallam, nasaha za maulama. Wakati ule kibaru ulama al-umma wapo, kina Sheikh Al-Albani, kina Sheikh Mimbaz, kina Sheikh Muthaymin, wote waliwapa nasaha wasitoke katika taa ya kiongozi wao, hawakukubali. Hatimaye waliuawa, waliuawa mabarabarani, waliuawa barabarani kabisa. Wakadhalika ma waqa fi Gaza, vile vile yalotokea kule Gaza, Palestine. Wama zalu waqi, wama zala waqian, bado yanaendelea kutokea. Ila kathiri min al-amakin, mpaka sehemu nyingi. Hadatha fiha ma la yakhfa ala muraqibi al-labib, yakatokea kule ambayo hayajifichi kwa mtu mwenye akili. Fa idhan hadha al-amru amrun kabir, kwa jambo hili ni jambo kubwa. Wa qad hadhara minhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, jambo hili amelitahadharisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, akasema, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, si halali damu ya muislamu anayekiri kwamba la ilaha illallah na kwamba mimi ni mtume wa Allah isipokuwa kwa moja ya mambo matatu: athayibu zani, thayib aliyezini, mzinifu, mtu ambaye ameshaoa akazini, huyu damu yake ni halali. Wanafsu bin nafsi, na nafsi kwa nafsi, mtu ameua nafsi, amemuua mwenzake. Watariku lidinihi almufariqu liljamaa, na mwenye kuiwacha dini yake, mwenye kufariq na kuachana na jamaa, huyu pia ni halali damu yake. Alhadith muttafaqun alayhi. Qala sheikh, fanzur kaifa sawa rasulu sallallahu alayhi wa sallam baina tarki dini wa mufaraqati aljamaa, angalia jinsi Mtume sallam alivyofanya sawa baina kuacha dini na kuacha jamaatul muslimin, jamaa kundi moja la waislamu mtu anatakiwa asitoke katika kundi moja la Waislamu linalofuata itikadi na manhaj na ibada za Mtume sallallahu alayhi wasallam. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. من يكون كيونغوزي واكي جامبو أن لتشكيا فليصبر عليه ناسبيري جوية جامبو هيلو أسبيري تو. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. Kwani mwenye kufariki jamaa shibri moja akafariki huyo isipokuwa anafariki kifo cha kijahilia aliyewacha jamaatul muslimin. Kwa hiyo hadithi hizi zote hizi zinaamrisha Waislamu wasitoke katika taa ya viongozi wao, wasikilize wawatii viongozi wao. Huu ndio Uislamu sahihi uliokuwa na dalili katika Qur'ani na hadithi hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vinginevyo watu wa kikhalif ndio mabalaa hayo ya kumwagwa damu zao na kunyanyaswa wanawake kwa sababu hiyo ya kutoka katika taa ya viongozi. Huu ndio Uislamu sahihi. Vinginevyo ni Uislamu wa makosa wanaoeneza mahawari kwamba yajuzu kumtukana rais, yajuzu kumtukana kiongozi. Dalili iko wapi basi? Hakuna dalili katika Qur'ani wala sunna, ni fikra zao na akili zao. Qala wal khuruj yakunu bil kalami kama yakunu bis saif. Kutoka katika toa ya kiongozi kunakuwa kwa maneno kama inavyokuwa kwa upanga. Maneno pia, maneno machafu, kashfa, hii pia inahesabika ni khuruj ala ulati al-umur. والخروج يكون بالكلام كما يكون بالسيف. Kutoka katika toa ya viongozi kunakuwa ni kwa maneno kama inavyokuwa kwa upanga. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على رسالة العلامة القاضي الشوكاني رحمه الله تعالى رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. قال الشيخ ابن عثيمين وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل من يحقر أحدكم صلاته عند صلاته يعني مثله. قال وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالكلام. صلى الله عليه وسلم لبسمة إنه يخرج من ضئضئ هذا. Watatoka katika mgongo wa huyu, hadha rajuli, mgongo wa huyu, man yahqiru ahadukum salatahu, wale watu ambao mmoja wenu watadharau sala yake, inda salatihi, mbele ya sala yake. Dhul khuwaisira huyu ndio mtume aliyomkusudia kwa kusema yakhruju min dhili hadha rajul, huyu aliyemwambia mtume maneno machafu. Alimwambia mtume kwamba hadhihi alqisma lam turad bihi wajhu Allah au lam yurad biha wajhu Allah, mgawanyo huu wa mali wa ghanima haukukusudiwa uso wa Allah, yani hukufanya uadilifu katika unavyogawanya ghanima. Anamwambia mtume kwamba wewe hukufanya uadilifu katika hii ngawira hizi unazozigawanya, hujafanya uadilifu. Tumekwambia waman yaadilu idha lam aadil, nani atafanya uadilifu mimi nisipofanya uadilifu? Ndio mtume akasema hivi, innahu yakhruju min dhili hadha rajul man yahqiru ahadukum salatahu inda salatihi, hadha huwa raisul khawarij hadha. Wa hadha akbaru dalilin ala anna alkhuruj ala alimami yakunu bisayf wa yakunu bilkalam. Hii ni dalili kubwa kwamba kutoka katika toa ya kiongozi inakuwa ni kwa upanga na pia inakuwa ni kwa maneno. Hadha ma akhadha saifa ala rasuli sallallahu alayhi wasallam lakinahu ankara alayhi, huyu dhul khuwaisira hajachukua upanga kumpiga mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini ankara alayhi, alimkana mtume sallallahu alayhi wasallam na kumwambia maneno machafu. Kwa hiyo al-khuruju ala al-imam yakunu bisayf wa yakunu bil-kalam ay al-kalam al-qabih. Wama yujadu fi ba'd kutub ahli sunnah min anna al-khuruj ala al-imam huwa al-khuruj bisayf famuraduhum bidhalika huwa al-khuruj an-nihai al-akbar. Maneno yanayopatikana katika baadhi ya vitabu vya ahli sunnah kwamba kutoka katika toa ya kiongozi ni kutoka kwa upanga, asema muradi wao kwa hilo ni kutoka kule kwa mwisho kukubwa, ndio wanatumia upanga. Lakini kwanza wanaanza nini? Maneno machafu na kashfa, kama dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna zina yakunu bil ain wa yakunu bil udhuni wa yakunu bil yadi wa yakunu bil rijli, kama alivyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba zina inakuwa ni kwa macho, kuangalia wanawake ni zina ya macho, wa yakunu bil udhuni na inakuwa ni kwa masikio, wa yakunu bil yadi na pia inakuwa kwa mkono, wa yakunu bil rijli na inakuwa kwa mguu, lakini zina al-a'zama huwa zina al-haqiqa, lakini zina kubwa ni ile zina ya hakika, huwa zina al-farji ni zina ile farji. Walihadha qal al-farji yusaddiqu dhalika au yukadhibuhu, farji ndio inosadikisha hayo au kukadhibisha hayo ya kuangalia na kusema na na kushika. قال فهذه العبارة من بعض العلماء هذا مراده كي عبارة هي كما الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف عبارة هي كبعض العلماء هي ndio muradi wao kwamba ile kutoka kukubwa ndio kwa upanga, lakini wananzia kutoka kwa maneno machafu na kashfa kwa viongozi. Wa nahnu na'lamu 'ilma al-yaqin bi muqtadha tabi'ati al-hal annahu la yumkinu khurujun bis-sayfi illa wa qad sabaqahu khurujun bil-lisani wal-qawl. Asema sisi tunajua ilmu ya yaqin muqtadha wa tabia ya hali ni kwamba haiwezekani kutoka kwa upanga isipokuwa itangulie na kutoka kwa ulimi na maneno. Lazima kwanza watu wanaanza kukashifu na maneno machafu na matusi, halafu ndio inafuatia hiyo kutoka kwa upanga. An-nasu la yumkinu an ya'khudhu suyufahum yuharibuna al-imama biduni shay'in yuthiruhum. Watu haiwezekani kuchukua panga zao wanampiga vita huyo kiongozi bila kitu chochote ambacho kinawahamasisha. La budda an yakuna hunaka shay'un yuthiruhum. Hakuna budi kwamba lazima kipatikane kitu kinachowahamasisha, wa huwa al-kalam ni maneno. Fayakunu al-khuruju ala al-a'imma bil-kalami khurujan haqiqa. Kwa hiyo hapo itakuwa kutoka kwa huyo kwa hao viongozi kwa maneno ni kutoka kwa hakika. Dallat alayhi sunna, sunna hadithi zimefahamisha hilo. Wa dalla alayhi al-waqi, na waqi pia iliyotokea yanafahamisha hivyo. والله أعلم.